भाष्यकार बोल रहे थे प्रश्नो स्वाभिप्राय पुनः प्रश्नो युज्यते प्रश्न प्रश्ना के अपने अभिप्राय से यह प्रश्न उत्पन्न होता ही है, इसमें कोई संशय नहीं। कथम पूर्व पक्षी ऐसे कैसे होता है? और अब भी पूछे आपको कैसे पता चला अर्जुन का अभिप्राय है? अर्जुन कब तो मर गया, आप शंकराचार्य कब पैदा हुए, आपको कैसे पता चला अर्जुन का अभिप्राय? और भगवान भाष्यकार कहेंगे जवाब के आधार पर निर्णय हो जाता है। भगवान ने जो जवाब दिया है उसके आधार निर्णय हुआ। यदि वो अभिप्राय ना हो तो जवाब उस वजह से क्यों दिया? प्रश्न के विपरीत जवाब दे सकते हैं क्या भगवान? से जवाब के आधार पर प्रश्न का अभिप्राय तय हो जाता है, इसलिए आगे कहेंगे जवाब के आधार पर हम निर्णय ले लिया कि यही प्रश्न का अभिप्राय है, अर्जुन के पेट में दूसरी बात नहीं है, यह हमारा निर्णय क्या है वो कथा तब कहते हैं पूर्वोदार दैन वचनीर भगवता कर्म संन्यास से कर्तव्यतया विवक्षित पूर्व उदार वचनों के द्वारा भगवान से कर्म संन्यास का ही कर्तव्यता विवक्षित है। प्राधान्य मंत्रेण च कर्तारम तस्य कर्तव्यत्व संभवात् अनात्विद्यपि कर्ता पक्ष प्राप्त अनुदिते यदि न पुनरात्मित कर्तकत्व संन्यास से वक्षिता इत्यम मनवान से अर्जुन से कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास और अविद्युत पुरुष कर्तकत्व अस्तीति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयो पर विरोधात अन्य तरह से कर्तव्य प्राप्त प्रशस्तर च कर्तव्य नेत्र यदि प्रशस्तर विदेशया प्रश्न नानुपन्न। इसलिए प्रश्न अनुपन्न नहीं है, पहला इसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि पूर्व वाक्यों के द्वारा स्पष्ट है भगवान के द्वारा तीसरे और चौथे अध्यायों में जहां कहीं भी कर्म संन्यास की बात कही गई कर्तव्य रूपेण विवक्षित है। कर्तव्य रूपेण जो विवक्षित हो गया वह आत्मज्ञानी का मामला नहीं हो सकता, आत्मज्ञानी विधि निषेध से परे हो जाता है, उसके लिए कोई विधि लागू नहीं हो सकती। जब कर्तव्य तय भगवान ने विधान किया है इसमें आपको अध्याहार करना पड़ेगा अनात्मज्ञ कर्ता का। कर्ता कौन है भगवान को कहने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। जब कर्तव्यता विधान हो गया तिष्ठो तिष्ठ कह दिया, इसका मतलब अज्ञान का विषय है। विधि आ गया का मतलब वो अज्ञानी का विषय है। वही प्राधान्य मंत्रेण च कर्तारम कर्ता की प्राधान्यता के बिना तस्य कर्तव्यत्व असंभव, उसे कर्तव्यत्व भी नहीं हो सकती। जब कर्तृत्व होना जरूरी है और कर्तृत्व आत्मज्ञानी में रहेगा क्या? इसे स्वतः सिद्ध हो गया कर्म संन्यास विधि से, यह स्वतः ही सिद्ध हो गया अनात्मविद भी कर्ता पक्षे प्राप्त अनुद्यते, इसे अनात्मविद जो करता है वह पक्ष में प्राप्त है, उसी का अनुवाद कर लेना चाहिए। यदि न पुनरात्मित कर्तृकत्व संन्यासस्य विवक्षितम्, इसे आत्मित कर्तृकत्व संन्यास यहां कहीं भी विवक्षित ही नहीं है। इसीलिए यह समझना यहां जरूरी हो जाता है आत्मित को सन्यास विधि की जरूरत नहीं है। सीधे सीधी सी बात, आत्मज्ञानी को सन्यास की कोई जरूरत नहीं। इसलिए सन्यास दो भाग कर दिया, विद्वत सन्यास विविदिशा सन्यास, और विविदिशा सन्यास का अधिकार केवल ब्राह्मण को क्षत्रिय वैश्य को नहीं। पंक्ति मैंने ढूंढ निकाल लिया को प्रसद 4, 5, 15 प्रधान का चौथा चैप्टर चौथा अध्याय पांचवे ब्राह्मण के 15वीं कंडिका में भाष्यकार लिखते हैं नहीं क्षत्रिय वैश्य पारिव्राज्यम प्रतिपत्ति रस्ती, क्षत्रिय और वैश्य के लिए पारिव्राज्य की प्रतिपत्ति किसी भी श्रुति स्मृति में नहीं है, कह देते साफ साफ डायरेक्ट वर्ड से साफ निषेध। अरे व्यक्ति आगे शूद्र कह रहा था मैं सन्यास ले सकता हूं, मैंने कहा तुमको शास्त्र मानना है या नहीं मानना है? मानता हूं मैं शास्त्रों को, मैं मानूंगा। यदि ऐसा है तो बिल्कुल नहीं, फिर प्रश्न में पढ़ा सकता हूं क्या शास्त्रों को? मैंने शास्त्र के अनुसार तुम पढ़ा नहीं सकते, पढ़ सकते पढ़ा नहीं सकता, शूद्र पढ़ा नहीं सकता, विद्या का विशेष रूप सवाल ही नहीं उठता, हम बढ़ा भी नहीं सकते, फिर कैसे होगा हमारा हमारा अभ्यास कैसे होगा? तो हमने कहा ऐसे करना अपने सामने शूद्र को बिठाना और पीछे ब्राह्मण को भले बैठ जाए सुन ले तुम्हारे पास, लेकिन तुमने शूद्र को ही पढ़ाना, ब्राह्मण को नहीं पढ़ाना, क्षत्रियवेश को नहीं पढ़ाना। जैसे ब्राह्मण क्षत्रियवेश को पढ़ाते तो कैसे करता है, ब्राह्मण मुखे नहीं शास्त्र के आधार, कम से कम एक ब्राह्मण सामने विद्यार्थी होना चाहिए। जैसे एक ब्राह्मण विद्यार्थी को बहाना बना के क्षत्रियवेश सब सुन लिया बैठ कर कोई आपत्ति नहीं है, सामने ब्राह्मण होना जरूरी है, नहीं वही तुम्हारे लिए भी अप्लाई होगा। शूद्र पढ़ाएगा तो सामने एक शूद्र को ही पढ़ा, ये मान को मान के चलेगा मैं शूद्र को पढ़ा ब्राह्मणों को अक्षत्र को नहीं सुना रहा, वो तो भले बैठ ले सुन ले पीछे में, तो पढ़ा नहीं सकते ब्राह्मण क्षत्रियवेशों को, तो शूद्र शूद्र को पढ़ा सकता है। इसमें शूद्रों को सामने रख लो, शूद्रों को पढ़ा और तत्वारे दूसरों को भले लाभ उठे, है बड़ा प्रकांड विद्वान हो गया वो शूद्र। किस जन का कोई संस्कार था, सारे वेदांत ग्रंथों को बढ़िया पढ़ा है, पढ़ाने में सक्षम है बढ़िया, क्या करें, भगवान ने जन्मदा शूद्र घर में दिया है, किस जन का कर्म ऐसे था, विदुरवत विदुर भी ऐसे था, वेश्या से पैदा हुआ, ये तो निम्न कोटि का ही है, लेकिन कितना बड़ा ज्ञानी था विदुर, साधारण पुरुष तो था नहीं। उसी प्रकार से हो जाते हैं इस संसार में, इसलिए वो विविदिशा संन्यास का भी अधिकारी नहीं है, विद्वत संन्यास का अधिकारी है वो। शूद्र भी विद्वत संन्यासी हो सकता है, क्षत्रिय भी विद्वत संन्यासी हो सकता है, वैश्य भी विद्वत संन्यासी हो सकता है, ब्राह्मण तो हो ही सकता है। कि विद्वत संन्यास का मतलब क्या, स्वरूप में एन के प्रकार प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया, इस जनक ने प्राप्त कर लिया, या अभय पद प्राप्त हो से जनक कह दिया तुमने अभय पद प्राप्त कर लिया, इसका उसने तुरंत जनु चोटी काट करके लाल पीला पहन करके संन्यास नहीं हुआ, जनक राजा बन के बैठा था, सारा कर्मकांड भी कर रहा था, अभय पद प्राप्त होने के पश्चात वो विद्वत संन्यास, वो उपाधि का धर्म को पालन होने देगा, उस उपाधि धर्म का विरुद्ध जो है संन्यास आश्रम उदाहरण नहीं, उपाधि कहाँ है, क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ है। अब ज्ञानी होने के बाद में ऐसे मूढ़ कार्य कैसे करेगा, उपाधि का धर्म के खिलाफ कैसे चलेगा, हो नहीं सकता। इसलिए जनक ने कभी भी गिरजा होम आदि करके संन्यास ग्रहण नहीं किया, इसे क्षत्रिय को विविदिशा संन्यास नहीं है, ब्रह्म का अध्ययन वेदांत अध्ययन करने के लिए संन्यास ग्रहण करना विविदिशा संन्यास है। ब्राह्मण अभिथाय वैक्षाचार्य चरंती, ये ब्राह्मण के लिए जो विधान किया गया विविदिशा संन्यास, ब्राह्मण मात्र वेदांत को पढ़ने के लिए भी जन्म चोटी निकाल करके लाल पहन करके वेदांत पढ़ सकता है, अन्यों के लिए विधि नहीं है, उनका विरजा होम हो ही नहीं सकता क्षत्र शूद्र का। लेकिन गुरु और आचार्य की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके चिंतन मंडित ध्यान स्वरूप प्रतिष्ठित होकर के अपना विद्वत संन्यास में प्रतिष्ठित हो सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे शूद्र हो चाहे वैश्य हो चाहे क्षेत्र हो चाहे ब्राह्मण हो, केवल विद्वत संन्यास भी हो सकता है बिना आश्रम संन्यास। यह क्या है, आश्रम संन्यास, विदिशा संन्यास आश्रम संन्यास, ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा वह आश्रम संन्यास ले रहा है, वह आश्रम संन्यास उनके लिए विहित नहीं है, लेकिन विद्वत संन्यास विहित है, वो कोई भी स्थिति उस स्थिति को प्राप्त करना, क्योंकि विद्वत संन्यास कोई ग्रहण करना नहीं है विधि के द्वारा, प्राप्त जो छोटी को त्यागना अग्नि को त्यागना ऐसे कुछ भी नहीं है। विद्वत संन्यास क्या है, ब्रह्म का ज्ञान हो गया और स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। नो, यहाँ पर वही ना विद्वत संन्यास में क्या आता है, केवल कर्तृत्व भोक्तृत्व का संन्यास, मुझ में आज तक मैं अपने आप को एक क्षत्रिय हूं, अमुक गोत्रोत्पन्न हो, मैं अमुक कर्म का करता हूं, ये जो भाव थी इसका संन्यास हो गया। क्यों कहा, क्यों हुआ उसका संन्यास, ज्ञान वशात हुआ, अति उसका नाम विद्वत संन्यास, ज्ञान वशात जो अपने अंदर क्षत्रियत्वादी धर्म मानता रहा आज तक उसका त्याग, इसी का नाम विद्वत संन्यास। वह ब्राह्मण को भी हो सकता है, क्षत्रिय को भी हो सकता है, वैश्य को भी हो सकता है, शुद्ध को, लेकिन प्राप्त उस स्थिति को कैसे प्राप्त किया, वो साधन अलग अलग चीज है। गुरुमुख से ब्राह्मण क्षेत्र तीनों सुन सकते सीधे उपनिषदों को, लेकिन शूद्र क्या करेगा, पुराण आदि के द्वारा ज्ञान प्राप्त, पुराण आदि को श्रवण शूद्र कर श्रवण करने अधिकार है पुराणों को, डायरेक्ट वेद को सुन नहीं सकता, लेकिन पुराणों को सुन सकता है। और निषाद स्थपति न्याय जो मीमांसा में उसके आधार पर जो है वेद का अंश को सुन सकता है, और उपनिषद क्या है अंश मात्र है, इसे सुन सकता है। उससे भी कहा गया पूरा उपनिषद नहीं सुनाना उसको, केवल साक्षात ब्रह्म विद्या मात्र सुना देना, उपासना अंश वगैरह नहीं सुनाना। अंश को सुनने में उसको अधिकार है, पूरे को सुनने में अधिकार नहीं है शूद्र को। इसे उपनिषद में भी ब्रह्म सूत्र जो इसलिए क्या कहते हैं हम लोग, उपनिषद के उन मंत्रों के उन अध्यायों की चर्चा करनी चाहिए शूद्र को, पढ़ा सकते हैं जो ब्रह्म सूत्र के लिए आवश्यक है निर्णय करने के लिए। तो तब वह लघु प्रस्तान इस प्रकार से शूद्र भी आंशिक वो उपनिषद आंशिक ब्रह्म सूत्र तद विशिष्ट पुराणों के माध्यम से पूरा वेदांत ज्ञान करके मन में ध्यान करेगा वह भी विद्वत संन्यास प्राप्त। लेकिन विधि विरजा हम करेगा तो उसमें प्राप्ति नहीं, चलो छोटी कैसे विरजा हम करेगा, अग्नि प्राप्ति नहीं है, नित्य हम कभी किया ही नहीं है, कैसे करेगा विरजा हम। विरजा हम यही होता है, इसको फेंक दिया जाता है, इसको भी निकाल के डाल दिया जाता है। जो अग्नि प्राप्त नित्य होम कर रहा था संध्या वंदन करके, तद अंगभूत गायत्री जप का नित्य होम कर रहा था, वो अग्नि को भी त्यागना है। यदि ग्रस्त हो तो उसको अग्निहोत्री था मान लो तो उसको भी श्रौत अग्नि प्राप्त है, ब्रह्मचारी हो तो स्मार्त अग्नि प्राप्त है, वानप्रस्थ हो तो भी श्रौत अग्नि प्राप्त है, उन अग्नियों को उद्वास कर देगा विरजा होम करते हुए। अब ये सारी चीज उसको प्राप्त ही नहीं तो कहां से करेगा वो। इसे विद्वत संन्यास है, विद्वान होने से ज्ञान वशात संन्यास। किस चीज का संन्यास करेगा वो, अपने अंदर जो वर्ण धर्म था, मैं अमुक वर्ण का हूं, मैं अमुक गोत्र का हूं, अमुक नाम का हूं, मैं कम कर्म का करता हूं, मैं अमुक फल का भोगता हूं, ये सारे चीजों को वो न्यास कर लेगा, ये विद्वत संन्यास। और वो किसी के द्वारा भी हो सकता है, इसलिए स्वरूप प्रतिष्ठा अलग चीज है, तत्व प्रतिष्ठा अलग चीज है, और तत्व प्रतिष्ठा के साधन प्रतिष्ठा अलग चीज है। तीन प्रकार की शास्त्र बार बार आती है, इसीलिए साधन प्रतिष्ठित व्यक्ति, तत्व प्रतिष्ठित व्यक्ति, स्वरूप प्रतिष्ठित व्यक्ति। और यह जो प्रण में शास्त्र में जो आत्मित्व कहा जा रहा है, आत्मित वो है जो स्वरूप प्रतिष्ठित है, जो तत्व प्रतिष्ठित है। तत्व प्रतिष्ठा में क्या होता है, वो साध्य में प्रतिष्ठित हो गया है, ब्रह्म ज्ञान जान लिया, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, प्रार कर्म भी मान रहा है, प्रतिष्ठा शरीरादि चल रहा है, अविद्या लेश भी विद्यमान है, वो तत्व में प्रतिष्ठा तो है अभी, लेकिन स्वरूप में भी प्रतिष्ठित नहीं हुआ। वेदांत पढ़ा है, समझ रहा है, मनन में निध्यासन में लगा हुआ है, अपरोक्षानुभूति संपन्न नहीं है, वो तत्व प्रतिष्ठित है। और तत्व प्रतिष्ठा पाने के लिए हमें साधन प्रतिष्ठित होना पड़ता है, जो कहेगा श्रद्धा लगे तत्पर सहित इंद्रिया बहिरंग साधन अंतरंग साधन इनमें सम्यक प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, तब हमें तत्व प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तत्व प्रतिष्ठा प्राप्त होने के पश्चात उसका अभ्यास करूंगा तो सर्व प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, सर्व प्रतिष्ठा होने के बाद आपको संन्यास की जरूरत नहीं है। इन ब्राह्मण को छूट दिया गया है, यदि वह तत्व प्रतिष्ठा पाने के लिए संन्यास लेना चाहता है तो साधनों को सम्यक संपादन करने हेतु यदि संन्यास लेना चाहता है तो विरजा होम के द्वारा ब्रह्मचर्याद गृहाद वनाद किसी भी स्तर से वह सब कुछ त्याग सकता है। वहां कर्म त्याग भी है, केवल वर्णादि का त्याग नहीं है वहां पर, वो तो त्याग है ही, इसके साथ साथ उनको भी त्याग करना पड़ता है कर्म को। और विद्वत संन्यास में कर्म त्याग नहीं है, आश्रम धर्म करेगा वो होते रहेगा उसके शरीर से, लेकिन ये सब जानता है मिथ्यापूर्वक हो रहा है और मुझे करना ही शरीर के द्वारा ये चीज करना ही है यावत मरण पर्यंत, कर्तृत्व बहुत रहित होकर उस शरीर से अपना क्षत्रिय का जो कर्म है, राजा का जो कर्म है, जिसका जो कर्म है वो कर्म करते रहेगा। ये अंतर विद्वत्सन है, इसी लोग अगर भाष कर रहे हैं जान करके शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, पुनः पुनः आत्मित कर्तृकत्व एवं संन्यास्य, आत्मित कर्तृक संन्यास है ही नहीं, अर्थात विद्वत संन्यास भी आत्मित का कर्तृक नहीं है। आत्मित नहीं बोले मत कर्तृकम संन्यास नहीं है, आत्मित हो गया तो कर्तृत्व खत्म, फिर संन्यास की कहां प्रसंग उठेगा। इसलिए कहते हैं विवक्षित वित्तेवम मनवानस्य अर्जुनस्य, ऐसे मान रहे अर्जुन पूछने वाला का दिमाग स्पष्ट है ये बात कि आत्मवित्त को संन्यास आदि का मतलब ही नहीं है। विद्या संन्यास हम जन्म जन्म कहा गया मैं विद्या संन्यासी हूं, या जन की थोड़ी करें, मैं युद्ध संन्यास ले रहा हूं, याज्ञवल्क्य ने कह दिया उसने अभय पद को प्राप्त कर लिया है, इसलिए हम लोग कहते हैं जनक युद्ध संन्यासी है। लोग कहेंगे ये ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो चुका है, स्वर्ग में प्रतिष्ठित है, इसलिए विद्वत सन्यासी है, भले जात तो कहीं भी हो। कबीर को विद्वत सन्यासी कहते, रहीदास मीरा के गुरु को विद्वत सन्यासी कहा गया, उन्हें कोई सन्यास तो लिया नहीं, घर में थे, पत्नी थी, बच्चा थे, तब ये जूता बना रहे थे, रहीदास तो मरने तक जूता बनाते रहे, अपने कर्म को छोड़ा नहीं, न लाल पहना, कबीर ने भी कभी नहीं छोड़ा, अरे उसमें लगे रहते थे जुलाहे पे, कपड़ा बनाते रहे जिंदगी भर, कर्म को त्याग नहीं किया, लेकिन ज्ञान को लेकर प्रतिष्ठित स्वरूप में लोग उनको महान गुरु मानते थे, जाते थे सत्संग रोज सुनते थे, उनका रोज सत्संग होता था, विद्वत सन्यासी कहा था लोगों ने। विद्वत सन्यास में यही है कि न लिया नहीं जाता है, न स्वयं घोषणा करता है, उस व्यक्ति की स्थिति को लेकर अन्य जो थोड़े बहुत आत्मज्ञान वाले परोक्ष ब्रह्मज्ञानी लोग उसको अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी मान लेते, जिसको परोक्ष ब्रह्मज्ञान है वो लोग उसको अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी मान लेते हैं, यही उसको विद्वत संन्यास कहा जाता है। हम ये वास्तव में शास्त्र दृष्टि है, वो किनको पढ़ा रहे उस पर निर्भर है। अभी मैंने कहा था शूद्र शूद्र को ही पढ़ावे और तन निमित्त द्वारा अन्य लोग श्रवण करे तो पाप नहीं है। शूद्र से ब्राह्मण विद्यार्थी को रह करके पढ़ाना चाहता है ब्राह्मण को साक्षात, तो पाप। लेकिन ये तो वेद बाह्य हो गए, ये तो वेद बाह्य हो गए, आश्रम आश्रम बाह्य हो गए, नहीं उसे कोई दिक्कत नहीं। वेदांत जो है ना, कभी वेदांत के अधिकारित्व में वेद बाह्य अबाह्य का प्रश्न ही नहीं है। विवेक वैराग्य छठ संपत्ति और सांख्य मोक्षता होनी चाहिए, वेदांत अधिकारित्व में ये लक्ष्य है। उसमें हम श्रद्धा के आस्तिक की बुद्धि, जो गुरु वचन में आस्तिक बुद्धि है, वो जो मुसलमान भी है क्या फर्क पड़ना है, उसने गुरु के वचन में आस्तिक बुद्धि रखा तभी तो उसने वेदांत श्रवण किया और उसमें अच्छे से निष्ठा रख रहा है, नहीं तो निष्ठा कहां से हुई उसको वेदांत में। यदि जिससे भी उसने वेदांत को श्रवण किया उस गुरु वचन में श्रद्धा नहीं है और गुरु जिसमें श्रद्धा रख रहा है उपनिषदों पर, उस पर उसको यदि आस्था नहीं, सुनेगा कहां से उसको, वो श्रद्धा है तभी सुना। किसी जन्म का पाप जैसे भले आज मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, चाहे ईसाई घर में पैदा है, चाहे किसी घर में पैदा हुआ है, चांडाल घर में पैदा हुआ, कोई लेन देन नहीं है। वेदांत के अधिकारित्व जन्मतः आपको वैदिक होना चाहिए, ये कहीं नहीं कहता। श्रोत्रिय परमेश्वर गुरु होने के लिए श्रोत्रिय का लक्षण में है जन्मतः ब्राह्मण होना चाहिए। वही अपने को श्रोत्रिय परमेश्वर कहता है तो गलत है, वो कहीं कह सकता, शूद्र नहीं कह सकता, क्षत्रिय भी गुरु होगा वो भी नहीं कह सकता, श्रोत्र परमेश्वर अपने ब्रह्मऋषि कह सकते हैं, श्रोत्र परमेश्वर नहीं कह सकता। ये श्रोत्र शब्द ब्राह्मण के लिए ही प्रयोग हुआ, जन्मतः ब्राह्मण है, संस्कार से द्विजत प्राप्त हुआ और अभ्यास से वेदांत का ज्ञाता है, ये तीनों जिसमें है वही श्रोत्र होता है। ये श्रोत्र शब्द ब्राह्मण मात्र प्रयोग कर सकता है जो गुरु पद को प्राप्त है, बाकी लोग इन बाकियों को गुरु होने में कोई निषेध नहीं किया शास्त्रकार ने। वेदांत का गुरु तो उपनिषदों में अनेकों क्षत्रिय राजा लोग गुरु हैं, उपासनाओं के गुरु हैं, ब्राह्मण लोग ऋषि लोग गए राजा के पास, हम आपके शिष्य हो जाएंगे, हाथ जोड़ के बोल दिया तो राजा ने क्या कर दिया, बड़ा पाप चढ़ गया मेरे ऊपर, भाई आपने कह दिया इतना ही बहुत है, मैं कोई उपनिषद संस्कार आदि करके तुम्हें शिष्यत्व के रूप में संकल्प नहीं करूंगा, आपने कह दिया उतने वर्ष में आपको विद्या दे दूंगा, विद्या दिया शांति में दो दो दृष्टांत आ रहा। इसलिए हमारे यहाँ ये नहीं है कि आपको वैदिक ही होना चाहिए वेदांत के अधिकार के लिए, ये नहीं है, ब्राह्मण ही होना चाहिए ये भी नहीं है, कि वेदांत के अधिकारी का लक्षण चतुस्थान चतुष्टय है, वो किसी में भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, पढ़ा भी सकता है कोई भी, लेकिन ये नियम है ध्यान रखना है, क्षत्रिय भी पढ़ाता है तो सामने क्षत्रिय को ही मुख्य रूप में रखना चाहिए और उसके भावना में मैं एक क्षत्रिय विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूँ और वो निमित्त वही है पढ़ाने के प्रति, सुनने के लिए भले अन्य लोग सुनते रहे कोई दिक्कत नहीं, और भी लोग आ रहे हैं बैठ रहे हैं। जैसे कबीर हमेशा बहुत ध्यान रखता था इस बात के, हमेशा अपने साला को सामने बिठाता था, साला को अपने पत्नी का भाई को सामने रख करके तब सत्संग करता था, फिर शास्त्र के विधि के खिलाफ वो भी नहीं जा सकता, भले ब्रह्मज्ञानी देखो उसने नहीं, हम तो ब्राह्मण भी आ रहे हैं बड़े बड़े पंडित जाते थे, पूरे बनारसी पंडित को वहां जाते थे सत्संग के, बड़े बड़े विद्वान लोग। लेन होगा तो नहीं, आप सम्माननीय सम्मानित स्थान आपको बिठाएंगे, लेकिन हम आपको सुना नहीं सकते कुछ भी। हम सुनाएंगे अपने सारे साहब को और तद्वारा आप सुन लीजिए। यही रहीदास कर देगा, अपने एक भतीजा को उन्होंने पाला, उसी को शिष्य बना लिया, उसको पढ़ाने के बहाना करते थे, उसको बिठा के वेदांत सुनाने के बहाना करके सबको सुनाते। माध्यम होता है, विधि है ये शास्त्र। क्षत्रिय क्षत्रिय को ही पढ़ाएगा, यदि पढ़ाता भी है तो वैश्य वैश्य को ही पढ़ाएगा। वेदांत के विषय में अन्य विषय तो पढ़ा ही नहीं सकता, वेद तो पढ़ा ही नहीं सकता। वेद का जो शाखा का अध्ययन उसने किया है, स्वशाखा का दूसरे चेड़ा को क्षत्रिय को भी पढ़ा नहीं सकता। केवल वेदांत के बारे में ब्रह्म ज्ञान मात्र के लिए संभव है, अन्य चीजों के लिए। स्वशाखा अध्ययन क्षत्रिय वैश्य भी अपने दूसरे क्षत्रिय वैश्य को नहीं करा सकता। तो ब्राह्मण के गुरु के पास ही भेजना पड़ेगा गुरुकुल में, वही उस शाखा का अध्ययन कराएगा। शाखा अध्ययन जो स्वाध्याय है उसमें कोई छोट नहीं किसी को भी। अन्य जो चीजें हैं अंगभूता तत्व हैं, उनको कोई भी किसी को भी तत्जाति परंपरा के मुताबिक पढ़ा सकता है। ये व्यवस्था है, शास्त्रीय व्यवस्था है। इसी बात सारी बात मन में है, अर्जुन को मालूम है चीजें, इसलिए अर्जुन ये प्रयोग नहीं कर रहा है। यहाँ ये आत्मित्व का है क्या, ये शंका नहीं है उसको। पूर्व पक्ष का है शंका, उसके जवाब दे रहे हैं। अर्जुन भी यह मानता है कि आत्मित कर्तृक संन्यास है नहीं, ये अनात्मित कर्तृ की संन्यास को लेकर शंका है कि अनात्मित्ता ही अविवेकवशात कर्म को त्याग सकता है। हड़बड़ में किसी भी कारणवश क्षुद्र वैराग्य हो गया है, वास्तविक वैराग्य नहीं है और विविध दिशा संन्यास ले रहता है, अनात्मित है, आत्मित तो है नहीं, अज्ञानी है ही है, और अविवेकवशात गलती कर रहा है जैसा अर्जुन अब कर रहा है। अर्जुन खुद अपने आप को उस पोजिशन में रख रहा है, अभी मैं खुद क्या हूं अर्जुन को अपने दृष्टिकोण में, वह खुद अनात्मित है और विदिशा संन्यास की अधिकारी नहीं है, लेकिन कर्म संन्यास लेना चाह रहा, छोड़ के भागना चाह रहा, युद्ध को छोड़ के। इसे खुद के लिए पूछ रहे प्रश्न, मैं के कर्म संन्यास अनात्मित्ता होता हुआ क्या क्षत्रिय होता हुआ मैं कर्म संन्यास के अधिकारी हूं या कर्मयोग के अधिकारी हूं? एक बात निश्चय करके बताओ, इन दोनों ही भगवान से क्या कहेंगे, दोनों ही निश्रेष करो उभव। भगवान देखिए दोनों ही निश्रेष करे, ये नहीं कहे इससे वो श्रेष्ठ से निश्रेष कर नहीं है, इसे कर्म संन्यास निश्रेष कर नहीं करे। कर्म संन्यास के अधिकारी ब्राह्मण है, उसके लिए वो निश्रेष करे वो साधन, तुम कर्म योग के अधिकारी हो तुम्हारे लिए यही निश्रेष का साधन, इसे दोनों ही निश्रेष के साधन। क्या जवाब में कहेंगे स्पष्ट है, उस जवाब को देखने से स्पष्ट होता है प्रश्न का आशय क्या। इसलिए भगवान भास्कर करें मनवानस अर्जुन से कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास और अविद्युत पुरुष कर्तृकत्वम अप्यस्ती पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयो परस्पर विरोधा। पहले ज्ञान और सन्यास की शंका हुई थी तीसरे अध्याय के शुरू में, ज्ञान और सन्यास का शंका, और अब कर्म सन्यास और कर्मयोग की शंका, वहां ब्रह्म ज्ञान और कर्म सन्यास, और अब कर्म सन्यास और कर्मयोग की शंका का अलग अलग विषय। इसे देखने में समान जैसा प्रश्न है, ते और एकम श्रेय कह दिया बात, प्रश्न एक जैसा इन विषय अलग अलग। इसे भाषकर तो वहां जैसे यहां समझो क्या है वो कहते हैं, न पुनर्पमानता किस चीज को, वो कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास यो आविद्यत पुरुष कर्तृकत्वमप्यस्ति। ये निश्चय है किसको, अर्जुन को, कि आविद्यत पुरुष विषय कर्तृक ही होता है कर्म संन्यास और कर्मयोग, आत्मविद का नहीं है ये पक्का है उसको। लेकिन आप विचार क्या है उसमें, कहते पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयो परस्पर उर्दा, पूर्व प्रकार में चौथे अध्याय में कहा प्रकार के अनुसार, तथा द्वितीय अध्याय में कहे प्रकार अनुसार ज्ञानाधिकार और संन्यास अधिकार परस्पर विरोध था, अतः तीसरे अध्याय में उसका प्रश्न उठी। इधर से चौथे अध्याय में जो कहा गया है कर्म संन्यास और कर्मयोग, इनमें परस्पर विरोध दिख रहा है, दोनों एक व्यक्ति के द्वारा एक कालावच्छेद या क्रम विहित नहीं है और एक काल अनुष्ठान हो नहीं सकता, अतएव शंका उठी कौन चीज करना। तयो परस्पर विरोधात अन्यत्र से कर्तव्य प्राप्त, है ना, परस्पर विरोध होने से एक ही तो मुझे करना है तब ये ही करना है, इन्हीं में दोनों मार्गों में से मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ मार्ग होगा, ये प्रश्न उठेगा। तब कहते प्रशस्तरम च कर्तव्यम न इतर, जो प्रशस्तर है वही कर्तव्य होता है, दूसरा नहीं। इति प्रशस्तर विविदिशया प्रशस्तर मार्ग को जानने की इच्छा से प्रश्न नानुपपन्ना, इसे प्रश्न अनुपन्न नहीं है। इसे पूर्व पक्ष का पहला जो शंका थी प्रश्न ही अनुपन्न है, वो खंडन हो गया। प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणे ना भी प्रश्न अभिप्राय गम्य दे, देखो प्रश्न उठ सकता है, वो कह सकता है आपने कैसे जाना प्रश्न का अभिप्राय है। तब कहते प्रतिवचने ना भी, प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपण के द्वारा, प्रतिवचन वाक्य अगला श्लोक से जवाब देंगे भगवान वाच, उन जवाबों के द्वारा विवेचन करने से वाक्यार्थ का निरूपण के द्वारा निश्चय हो जाता है प्रश्नकर्ता का अभिप्राय यही है और कुछ नहीं। गम्यते, तब पूर्व पक्ष देखा ठीक है, मान लिया प्रश्न उपन्न है, प्रश्न उपन्न है, कदम संन्यास कर्म योग निश्रेष करो, पहले उसका अभी जो जवाब है वाक्यार्थ निरूपणे ना, प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणे ना, वो पहले उठा रहे हैं। कथम, कैसे निर्णय होगा भगवान के जवाब से प्रश्ता का यह अभिप्राय है, यह कैसे निर्णय होगा। तो देखो संन्यास कर्म योग निश्रेष करो, भगवान ने कहा कि नहीं, इसी पांचवें अध्याय का दूसरे श्लोक में क्या कहा, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही निश्रेष कर, कर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है श्लोक में, निश्रेष कर में प्रति हुआ, किस अर्थ में हुआ, कौन सूत्र से हुआ, ये महत्वपूर्ण है। ताच्छिल्य अर्थ में हुआ, क्रियो ताच्छिल्य, ताच्छिल्य मैंने करने की स्वभाव वाला, कर्तृत्व स्वभाव, कर्तृत्व स्वभाव किसमें होता है, आत्मज्ञानी में। तो फिर भगवान ने निश्चय से कर या कर शब्द प्रयोग करके दिखा दिया कि पूरा प्रगण अनात्मज्ञ मात्र, ठ प्रत्यय का शब्द प्रयोग कर दिया ना, ताच्छिल्य अर्थ वाला ठ प्रत्यय करके निश्रेष करो, निश्रेषमेव निश्रेषम प्रति एव करोति यो असौ कर्तुम शीलम यस्य स, कर्तुम शीलम यस्य स, निश्रेषम एव कर्तुम शीलम यस्य स, मैंने निश्रेष संबंधी साधनम एव कर्तुम शीलम यस्य स, ऐसा करने की स्वभाव जोड़ दिया ना, ऐसा प्रत्यांत क्यों करे प्रयोग कर रहा भाषिका मैं भगवान जवाब में, उसे स्पष्ट है कर्तृत्व वाला कौन होगा, अनात्म की का ही पूरा प्रकरण है, स्पष्ट हो रहा है। यदि अनात्म की का प्रकरण नहीं होता भगवान वहां पर निश्चित कर शब्द नहीं कर, ताच्छिल्य अर्थ वाले ठ प्रत्यांत शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकते, ज्ञापन कर दिया कर्तृत्व स्वभाव वाले को ले रहे हैं, इसे कहते हैं निश्रेष करो। तयोस्तु कर्मयोग विशिष्यते इति प्रतिवचन एतत् निरूप्यम्, यह जो जवाब है ना स्पष्ट करता है कि एतत् निरूप्यम् में प्रश्न का अभिप्राय को निरूपण कर देता है। तब यहां से अब आगे पूर्व पक्ष, ये जो आपने कहा अनात्म का प्रश्न है, ये अनात्म विषय का प्रश्न है, ये मानूंगा नहीं बोलता पूर्व पक्ष, पहले तो प्रश्न अनुपन्न है कह दिया आत्मज्ञ का प्रश्न है, नहीं तो प्रश्न ही और आत्मज्ञ के लिए हो नहीं सकता, असंभव आदेव प्रश्न ही अनुपन्न, क्योंकि पूर्व पक्ष के दृष्टिकोण में पहले क्या था, पूरा प्रकरण आत्मज्ञ का था, अतएव प्रश्न ही अनुपन्न है। तब सिद्धांत ने कहा नहीं नहीं, ये आत्मज्ञ का प्रश्न नहीं है, ये अनात्मक का है, अतएव प्रश्न उपपन्न है। तब पूर्व पक्ष कहता है नहीं ऐसा करो, फिर इस पूरे प्रकरण को आत्मज्ञ अनात्मक उभय का मान लो और दोनों के दृष्टि से प्रश्न उपपन्न भी मान लो, अरे ऐसा कैसा होगा। अब उसके लिए चार विकल्प उठाएगा कथम इत्यादि से, किम अनेन आत्मित कर्तृ गयो हो आ गया ना, कहते क्या आत्मित कर्तृक संन्यास कर्म योग निश्रेष कर्तव प्रयोजन मुक्त तयोरेव कुतश्चित विशेषात कर्म संन्यासात कर्मयोग से विशिष्टत्व उच्यते आहोस्वित अनात्मित कर्तृ गयो हो संन्यास कर्म योग तद उभय उच्यते इति। पहले का दो विकल्प कर्तृक विकल्प पहले, फिर कारण विकल्प दो, चार विकल्प उठा रहा है कि माने न भगवान के जवाब आपने जो प्रस्तुत किया जिसके आधार पर प्रश्ता का अभिप्राय को निर्णय कर रहे हो, उस जवाब में मैं शंका कर रहा हूं। भगवान ने जो जवाब दिया है वो आत्मित कर्तृक है क्या, आत्मित कर्तृक संन्यास और कर्मयोग उभय प्राप्त था, आत्मवित्ता लोग साक्षात जिसने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञानियों को कर्तृत्व प्राप्त, पूर्व पक्ष कह रहा है, पूर्व पक्ष है कर्तृगयो संन्यास कर्मयो निश्रेष कर्तम, ऐसे आत्मज्ञानियों के लिए कर्म संन्यास भी निश्रेष कर रहे, कर्मयोग भी निश्रेष कर रहे, प्रयोजन मुक्त्वा ऐसा प्रयोजन करके कथन करके भगवान क्या कर रहे हैं, तयोरपि तयोरेव कुतश्चित विशेषात। लेकिन उस आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञानियों में भी डिफरेंट स्तर है, किसी ब्रह्म ज्ञानी के लिए कर्म संन्यास है, किसी ब्रह्म ज्ञानी के लिए कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है, ये भगवान कहना चाहते हैं। कुछ बताओ, ब्रह्म ज्ञान में भी तारतम्यता कर दिया, क्या खोपड़ी पूर्व पक्ष का। अरे कुतश्चित कारण, किसी हेतु से एक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान कुछ कमी होगी, उसके लिए कर्मयोग भी जरूरी है, और दूसरे ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान पूरा है शायद किसी कारणवश, इसे उसको कर्म संन्यास है, इसे मान लो कहता है पूर्व पक्षी है। कुतश्चित विशेष, कुतश्चित विशेष मतलब कुछ निमित्त मान लेना, वो इनको निमित्त ऐसा है जिसकी वजह से एक को कहा जा रहा है, एक ब्रह्मज्ञानी को कर्मयोग ही ज्यादा बढ़िया है, कर्म संन्यास उचित नहीं है, दूसरे ब्रह्मज्ञानी को कर्म संन्यास उचित है, कर्मयोग ठीक नहीं है, ये भगवान कहना चाहते हैं अपने जवाब से। उच्चते आहोस्वित, अथवा ऐसा भी हो सकता है क्या, अनात्मित कर्तृगय हो संन्यास कर्मयोग हो, अनात्मित कर्तृ के संन्यास और कर्मयोग के दोनों के दोनों, ऐसे इन दोनों को संन्यास कर्म योग तो उभय उच्चते, संन्यास और कर्म दोनों ही करनी चाहिए, दोनों ही करना चाहिए, कर्म संन्यास भी कर्म योग भी दोनों अनात्मित को, ये भी कैसे संभव है, परस्पर विरुद्धता दोनों एक को हो नहीं सकता, ऐसा विकल्प अपने आप खंडन हो जाएगा जवाब में किंच। और दूसरी बात, अतो यदि आत्मित कर गए उसमें से भी आत्मित कर्तृगय कर्म संन्यास कर्म योग निश्रेष कर्तम तयोर से कर्म संन्यास विशेषत्व उचित है, यदि वा अनात्मित कर्तृगय संन्यास कर्म योग तद उभय उचते थी, हमें कारण बताओ, मान लिया चलो चाहे आत्मित को विधान कर रहे हैं चाहे अनात्मित को विधान कर रहे हैं, किसी को भी विधान कर रहे हैं तो दोनों को निश्रेष कह करके बाद में एक की अपेक्षा से दूसरे को श्रेष्ठ कह रहे हैं ना, कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग को जो श्रेष्ठ कर रहे हैं, इसमें क्या कारण है, वो तो कारण बता। पहला कर्तृत्व संबंधी प्रश्न है विकल्प, और एक कारण संबंधी, यदि आत्मज्ञानी को कह रहे हैं ये दोनों निश्रेष का साधन है, फिर किसी आत्मज्ञानी को किसी कारणवशा जो कहा आपने कर्म संन्यास की अपेक्षा से अमुक ब्रह्म ज्ञानी को अमुक प्रकार के ब्रह्म ज्ञानियों को कर्मयोग श्रेष्ठ ऐसे कहने के पीछे क्या कारण है, यह अनात्मज्ञानियों के लिए दोनों भी कह रहे हो तो भी यह प्रश्न उठेगा, अनात्म ज्ञानियों में से भी किसी अनात्म ज्ञानी को कर्म संन्यास और किसी अनात्म ज्ञानी के लिए आप कह रहे हो कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है, इसमें क्या कारण है, कारण बताओ, ये प्रश्न मान रहे हैं तो यदि चेत अत्र उच्चते, इस विषय में आप जवाब दे रहे हैं, आत्मित कर्तृगय संन्यास कर्मयोग असंभव, पहला विकल्प असंभव है, आत्मित में कर्तृत्व ही नहीं है तो आत्मित कर्तृ को कर्म संन्यास कर्मयोग दोनों विधान कैसे करेंगे भगवान, आत्मित के लिए तो विधि हो ही नहीं सकती है, आत्मित कर्तृ को संन्यास कर्मयोग असंभवात तयोर निश्रेष कर्तृ वचनम तदीयाच कर्म संन्यास कर्म से विशिष्टत्व विधानम इत्यतु भयम अनुपपन्नम। पहला और तीसरा विकल्प दोनों खंड एक साथ कर दे भाषा, पहला क्या था आत्मित कर्तृ मान लो, और आत्मित कर्तृत्व में भी इन दोनों में से एक श्रेष्ठ कहने के क्या कारण है, वो दोनों ही खंडन हो गया अपने आप, क्यों कर्तृत्व उसमें कर्तृत्व ही नहीं, तद उभय अनुपपन्न, संन्यास कर्मयोग और असंभव उन दोनों का संभव ही नहीं है, जब वो दोनों संभव ही नहीं उन दोनों में एक श्रेष्ठ की प्रश्न नहीं असंभव हो जाएगा अपने आप, तो योर निश्रेष कर्तृत्व वचनम और उन दोनों में उन दोनों का निश्रेष कर कथन करना और उन दोनों में से तद याचम ने उन दोनों में से कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग का विशेषत्व कथन करना किसके दृष्टिकोण में, आत्मित कर्तृत्व के दृष्टिकोण से, ये जो आपने कहा इत्येतत् उभयम् न पहला और तीसरा विकल्प है दोनों ही अनुपपन्नम् दोनों खत्म कर दिया। और रही अनात्मिकता की बात, वो हम मान लेंगे अनात्मिकता के लिए दोनों को निश्चेष कर कह दिया, अनात्मिकताओं में भी अधिकारी भेद किसको कर्म संन्यास और तुम्हारे जैसे अधिकारी के लिए सदागल कर्मयोग ही है और कुछ नहीं है, ये भगवान कहना चाहते। इस अनात्मवित्ता के लिए जो तुमने प्रश्न डाला है ना, दूसरा विकल्प अनात्मवित्ता के लिए कहा था, और चौथा भी अनात्मवित्ता संबंधी तुम जो स्वीकार कर रहे विकल्पों में, वो दोनों विकल्प हमें भी स्वीकार है। यदि अनात्मविदेह कर्म संन्यास तत्प्रतिकूल से कर्मानुष्ठान लक्षण कर्मयोग संभवेताम तदा तरुणिशेषकृत्वोक्ति कर्मयोग से कर्म संन्यास विशिष्टत्व विधान उभयम् उपपद्यते उपपद्येत, दोनों ही उपपन्न है, इसे कोई गड़बड़ी नहीं है। क्योंकि हम मानते हैं अनात्मताओं में अनेक स्तर के अधिकारी, कोई कैसा कोई कैसा, कोई किसी स्टेज में कोई किसी स्टेज में, कोई अभी सांख्य दर्शन को मान रहा है, कोई अभी योग को मान रहा है, कोई अभी वैशेषिक को मानने में लगा है, कोई न्याय में सारा जिंदगी लगा रहा है, अलग अलग स्तर के लोग हैं, कोई कर्म में लगा है, कोई उपासना में लगा है, कोई भक्ति में लगा है। तो अनात्मज्ञों के अंदर अनेक स्तर है, उनके लिए व्यवस्था दिया जाएगा अधिकारी भेदात। हम कहेंगे यद्यपि अनात्मताओं के लिए ये दोनों ही निश्रेयस्कर है, इन अधिकारी भेदात कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग ज्यादा दुष्ट है। ये भी क्यों आगे बताएंगे, क्योंकि संन्यास बहुत कठिन काम है, मुश्किल ही है लोगों को। छठे श्लोक आदि में कहेंगे ना, संन्यास जो है बहुत ही कठिन काम, इसीलिए सबसे बढ़िया है निष्काम कर्मयोग करना। क्यों सिद्धांत है न जाति तिष्ठत्य कर्म कर क्षण, एक क्षण भी नहीं होता, शरीर यात्रा भी नहीं संभव। 18वां अध्याय में भी कहेंगे शरीर यात्रा ही नहीं हो सकती बिना कर्म का, इसीलिए कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्म योग ही ज्यादा अच्छा है। होना ही है कर्म शरीर से, उसमें निष्काम भाव जोड़ दो तो कल्याण ही कल्याण होगा, और जब इसे कर्म छोड़ के बैठोगे वो तुम्हारे लिए हानिकारक ही होगा। ये बताए यच्चनात्मविदः कर्मसन्यासः और प्रतिकूल से कर्मानुष्ठान लक्षण कर्मयोगः संभवेताम, ये जो तुमने कहा दोनों संभव है, मानता हूं मैं भी दोनों संभव है, और उन उस पक्ष में भी तदा तयोर निश्रेयस्करत्वोक्ति, उस स्थिति में उन दोनों को निश्रेयस्करत्वोक्ति कहा है भगवान ने, उपपद्येत के साथ जोड़ देना, उक्ति ही उपपद्येत, और कर्मयोग से कर्म संन्यासः विशिष्टत्वाभिधानम यह भी इत्यतदपि उभयम् उपपद्येता, ये दोनों ही युक्तियुक्त है संभव है। आत्मविदस्तु ही आत्मविद्या के बाद स्पष्ट करते जानबूझ कर दोबारा उठा करके, संन्यास कर्मयोग असंभवात तयोर निश्रेयस्करत्वा विधानम कर्म संन्यास कर्मयोग विशिष्यति च अनुपपन्नम, आत्मविद्या के प्रति संन्यास और कर्मयोग दोनों ही संभव नहीं है, अतएव उन दोनों निश्रेयस्करत्व उन दोनों के प्रति उन दोनों के अंदर निश्रेयस्करत्व का कथन करना और कर्म संन्यास कर्मयोग की श्रेष्ठता कथन करना, ये दोनों ही आत्मवेत्ता के दृष्टिकोण से विचार करोगे तो अनुपपन नहीं है। अब तुरंत पूर्व पक्षी रोकता है, महाराज रुको रुको, अत्राह किम आत्मविद संन्यास कर्मयोग असंभव और जो अन्य दृश्य संभव। देखो उसे ही पूछ रहा है, ये दोनों ही असंभव है या दोनों में से एक असंभव कहना चाहते हो? दोनों ही असंभव है, पर कर्म का संन्यास भी क्या करेगा, क्योंकि वो उससे भिन्न कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर कर्म ही कहा जिसका संन्यास करेगा, उससे भिन्न कुछ कर्म हो और कर्म कर्तृत्व अपने में हो तब तो संन्यास करेगा, जब कर्तृत्व भोक्तृत्व गया अपना कुछ भी नहीं रह गया उसके अंदर, ना स्वयं का कोई कर्म ही है उसका, कहां क्या करेगा वो। इन पूर्व पक्ष कहता है आत्मविद संन्यास कर्म योग मध्य उभयोर भी असंभव, दोनों के दोनों उसके लिए असंभव कर रहे हो, किम संन्यास कर उभयो हो अभी असंभव आहो स्वीद अन्य तरह से असंभव, आ तो हम दोनों में से एक को तुम असंभव कर रहे हो, यदा अन्य तरह से असंभव, और यदि मानोगे दोनों असंभव मैं नहीं बोल रहा हूं, दोनों में से एक असंभव मेरा सिद्धांत है, यदि आप ऐसा कहते हो तो यदि यदा अच्छा अन्य तरह से असंभव तदा किम कर्म संन्यास उत कर्मयोग असंभव है, उनमें से मैं पूछ कौन सा संभव उसके लिए, कर्म संन्यास संभव है या कर्मयोग असंभव उसके लिए, तत्र च कारण वक्तव्य, इस विषय में आपको कारण भी बताना पड़ेगा, क्या कारण क्यों आत्मज्ञानी कर्म संन्यास के अधिकार कर नहीं सकता, यदि कर्मयोग नहीं कर सकता तो क्यों कर्मयोग नहीं कर सकता, यदि ये कर सकता है तो क्यों वो कर सकता है, सब तरह से फंसाएगा। तब कहते हैं अत्र उच्चते, अरे भाई कुछ भी संभव नहीं उसमें, विकल्प कहां से उठा रहे हो, आत्मविदो निवृत्त मिथ्या ज्ञान विपरीत ज्ञान मूल से कर्मयोग से संभव सियात जन्मादि सर्व क्रिया रहित निष्क्रिय आत्मान आतत्वेन यो व्यक्ति तस्य आत्मविदः सम्यक् दर्शिनो अपास्त मिथ्या ज्ञान से निष्क्रिय स्वरूप अवस्था लक्षण सर्वकर्मा संन्यास उक्त्वा तद विपरीत से मिथ्या ज्ञान कर्तृत्व विमान पुरसर से सक्रियात स्वरूप अवस्थान रूप से कर्मयोग शास्त्रे तरुद्र आत्म स्वरूप निरूपण प्रदेश सम्यक् ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कारी विरोधात् अभाव प्रतिपादिते यस्मात् तस्मात् आत्मविदो निवृत्त मिथ्या ज्ञान से विपर्य ज्ञान मूल कर्मयोग न संभवति इति युक्त उक्तम स्यात्। बहुत लंबी पंक्ति प्रयोग कर रहे हैं। आत्मविदो आत्मविदता कैसा है? निवृत्त मिथ्या ज्ञान उसके मिथ्या ज्ञान पूर्णतया निवृत्त हो गया। इसमें पहले दृष्टांत समझ लो, शुक्ति में रजत का भान हो गया, हो गया जब तक था भान। अब अभी शुक्ति का ज्ञान होने के बाद में अब उससे हम पूछें, जिसको शुक्ति का ज्ञान हो गया है वो शुक्ति वेत्ता से पूछा जाए क्या वो रजत का संन्यास करेगा या रजत विषय कर्मयोग करेगा, वो रजत को त्यागेगा या रजत को लेकर के निष्काम भाव से उसे कुछ कुछ आभूषण बना के बेचेगा, क्या करेगा वो? प्रश्न उठ सकता है क्या? जिसको शुक्ति का ज्ञान हो गया उसके बाद रजत ही नहीं रह जाएगा, फिर वो रजत का संन्यास रजत का जो योग कर्मयोग कहां से उठेगा? तद्वत यहां पर भी समझना, जब ब्रह्म का कैसा ब्रह्म है वो, इसे साफ साफ कहते मिथ्या ज्ञान निवृत्त मिथ्या ज्ञान पार, वो कैसा है? वो मिथ्या ज्ञान से निवृत्त हो गया है। निवृत्त मिथ्या ज्ञान वाला होने से विपर्य ज्ञान ये मूल जिसका कर्म संन्यास हो या कर्मयोग हो, दोनों का मूल क्या है? विपर्य ज्ञान। अब ये अहमता ममता है थोड़ा, तभी तो संन्यास की बात करेगा या योग की बात करेगा वो। इसे विपर्य ज्ञान ही है मूल कारण जिसका, ऐसा कर्मयोग से असंभव आत्मवेत्ता को ऐसा कर्मयोग करना संभव नहीं है इत्यादि।